Dinleyicimiz diyor ki Sayın Hocam'dan Süleyman Çelebi'nin Mevlidi hakkında da bir eleştiri kitap bekliyorum diyor. Ay, saçımı başımı yolasım gelir de saçım kalmadı efendim. Azizim bu çok önemli. Şu Evet. memlekette bu kadar ilahiyat var, bu kadar doktora talebesi var. Ne olur Mevlüd'ün yani Vesile-i Necat şiirinin Kur'an açısından değeri diye bir doktora tezi yapın Allah için. Bir tane mi hoca çıkmaz ya? Hocalar size sesleniyorum. Hocam Ne olur? Diyanet izin vermez ki ona. Oo, Verir mi? orasını bilemem. Şimdi orası şey onu dolanalım şöyle efendim. Ama Allah rızası için 3-5 hoca çıksın. Yani düşünebiliyor musunuz? Fecaata bakar mısınız? Yani ya indiler gökten melekler saf saf. Kabe gibi kıldılar evim tavaf. Şimdi bu rivayet nerede diye bakıyorsunuz. Önce sahihlere bakıyorsunuz. Yok. Yani İbn Hişam'ın sirasında mı, İbn İshak'ın sirasında mı, İbn Sa'd'ın tabakatında mı, Megazi'de mi efendim? Yani bakıyorsunuz birinci kaynakların hiçbirisinde bulamıyorsunuz. Bukhari'ye, Müslim'e, Ebu Davud'a, Tirmizi'ye, Nese'ye hepsine de bakıyorsunuz. İkinci kaynaklara bakıyorsunuz bu sefer. Anlatabiliyor muyum? Evet. Efendim, şimdi El İsabe'ye bakıyorsunuz, diğerlerine bakıyorsunuz vesaire. Onları da bulamıyorsunuz. Üçüncü kaynaklara da, dördüncü kaynaklara da, beşinci kaynaklara da, tavşanın suyunun uydurulmuşlara da bakıyorsunuz. Orada da bulamıyorsunuz. Orada yok. Orada olmayanı bir de bakıyorsunuz ki Süleyman Çelebi'nin Vesile-i Necat'ında ortaya çıkıyor. Taze uydurulmuş hocam. Nerede? Demek ki şimdi bu dini sen nereden aldın diyorsun. Çünkü Allah Resulü'nün hadisi var, girmiş zaten. Evet. Efendim kütüb-i sitteye girmiş. Sanırım yine Müslim'de var da Bukhari'de de var mı bilmiyorum. Annem için, annemin kabrini ziyaret etmek istedim. Rabbim izin verdi. Dua etmek istedim, vermedi. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. Annesine duaya izin vermeyen Allah, yani gökten melekleri nasıl indirdi? Evet. Nasıl tavaf ettirdin? Bana bir anlatsana şunu. Anlatabiliyor muyum? Efendim. Öyle bir din ki bu. Yani bu dini bulamazsınız. Ve düşünebiliyor musunuz? İşte Ahmediye ve Muhammediye. İki kardeş bunlar. Ahmet Bican, Muhammed Bican. Evet. Bunların yazdığı kitaplara da Ahmediye. Osmanlı dini bunlardan öğrendi azizim. Maalesef. İlginçtir. Osmanlı 10 küsur kavim var. Yunanca, Yunanlılar Yunanca konuşuyor, Romenler Romence konuşuyor, Macarlar efendim Macarca konuşuyor. Böyle 10 küsur gayrimüslim kavim var. Bunların hiçbirinin diline Osmanlı Kur'an'ı tercüme ettirmedi de. Maalesef. Ettirmedi de 16. yüzyılda Ahmediye'yi Macarca'ya tercüme ettiler. Bu da bizim acıklı hikayemiz. Acıklı hikayemiz. Acıklı hikayemiz. Osmanlı'nın paralel dini. Acıklı hikayemiz. Ne derseniz. Onun için bu şiiri yani Allah rızası için ne olur? Bu şiiri okuyacaklarsa salonda okutsunlar. Camiler Kur'an'ın yeridir. Şirk koşma yeri değil. Camiler cami innel mesacide lillah. Evet. Efendim. Sadece evet. Allah'a anılır. Aynen öyle. Mescitlerde. Evet. Evet. Yani orada Allah'tan başkasına dua etmeyin. Etmeyin. Çağırıp adını anmayın. Efendim. Bu Cin suresindeki evet. Bu mübarek ayeti hatırlasınlar. Mescitler Allah'ınmış. Allah rızası için mescitleri şiir salonu haline getirmesine. Eğer teganni ile bir şiiri okuyacaklarsa yani şiir musikisi yapacaklarsa, müzik çalacaklarsa bunu başka salonlarda yapın. Bunu başka salonlarda yapsınlar. Allah rızası için diyanetse diyanet, imamlarsa imamlar, müftülerse müftüler. Rica ederim. Yoksa diğer şiirleri de sokun oraya. Anlatabiliyor muyum? Diğer müzik çeşitlerini de sokun Aynen. oraya. Onların ne suçu var? Efendim. Ama işte bu da paralel Kur'an oluverdi çıktı. Mevlid bu memlekette paralel Kur'an yapılmıştır. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çünkü teberrüken okunuyor. Bereket isteniyor. Ve ibadet kastıyla okunuyor. Zaten şiir kastıyla okunsa o ayrı bir mesele. O zaman içeriğine bakarsınız, Kur'an'ın onaylayıp onaylamadığı üzerinden not verirsiniz. Şiir okumak günah değil, suç değil. Efendim, ama ibadet maksadıyla okunduğu zaman ne olur biliyor musunuz? Evet. Tamamlanmış dinin üzerine zam olur. O zaman adet ibadetleşir. Adet ibadetleşirse ibadet de adetleşir. Aynen hocam. Hocam, cahil sofular bu dine zam yaparlar. Evet. Düpedüz cahiller bu dinden iskonto yaparlar. İskonto yaparlar. Al birini vur ötekini.